इनकी विलक्षण स्वभाव होने से, विलक्षण स्वभाव होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, तो सिद्धांती उसके ऊपर तीन विकल्प किया। विलक्षण कहते हैं जगत को, अर्थात ब्रह्म का कोई भी लक्षण जगत में नहीं है, अथवा कोई एक लक्षण नहीं है, अथवा चैतन्य नहीं है। ये तीनों विकल्प का निराकरण सिद्धांती ने कर दिया। अभी आगे कहता है संप्रति कल्पत्रय साधारणम दोषम आह, तीनों कल्प में साधारण दोष, तीनों विकल्प जो दिखाया उसमें साधारण दोष भाष्य में। आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव, आगम है न विरोध, अर्थात जगत कारण ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की कहेंगे तो आगम विरोध होगा। भाष्य में आगे चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात्। तो चेतन ब्रह्म जगत का कारण और प्रकृतिश्च, तो प्रकृतिश्च कहने से जगत कारण ये निमित्त कारण, प्रकृतिश्च तो जगत कारण प्रकृतिश्च, तो कारण से निमित्त कारण प्रकृति तो उपादान हो गया, तो इसलिए ये आगम तात्पर्य ये प्रकर्षण साधित ये पहले से निर्णय हो गया। आगे टीका में पूर्वोक्तम अनुद्य ब्रह्मणः शुष्क तर्क, पूर्वोक्तम अनुद्य ब्रह्मणः शुष्क तर्क विषय तो असंभवात न तर्केण आक्षेप इति आह। तो पहले जो विचार हो गया अर्थात विलक्षण होने पर भी जगत ब्रह्म में यह कुछ पाठ अलग है क्या? पूर्वेण अनुद्य पूर्वोक्तम अनुद्य आगम इति प्रतीक दिया, संप्रति कल्पत्रय साधारण दोषम आह आगम इति टीका में प्रतीक, उसके आगे टीका में क्या पाठ है तर्क? हाँ ठीक है, वही पाठ ठीक है। अब क्या कहते हैं मूल में प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्य से प्रसादितत्वात्। योग मतात्पर्य क्या है कटा हुआ है, ये तो नहीं है ऐसा कुछ, क्या ऐसा होगा ना ही कार प्रकृतिश्च इति चेत्या गम तात्पर्य से चेत्या प्रकृति चेत्या पूरा मिस्टिक तक है उसके आगे कुछ फिर याग है, याग है इधर एक ही मात्रा याग। अच्छा अच्छा तकार छूट गया, चकार को भी एक आर थोड़ा की मात्रा भी थोड़ा आगे है। अच्छा प्रकृतिश्च आगम तात्पर्य से प्रसिद्ध। अच्छा पूर्वोक्तम अनुद्य पहले पूर्व पक्ष कहा था क्योंकि ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, सिद्ध पदार्थ होने से प्रमाणांतर का विषय बनेगा ऐसे जो कहा था सिद्धांती, अभी उसका अनुवाद करके पूर्वोक्तम अनुद्य ब्रह्मणः शुष्क तर्क विषय तो असंभवात, ब्रह्म शुष्क तर्क का विषय नहीं है, तो नहीं होने से तर्केण न तर्केण आक्षेप, इसलिए तर्क के आधार पर जो आक्षेप करता है वह संभव नहीं है। भाष्य में यत्तु उक्तम परिनिष्पन्नत्वाद् ब्रह्मणी प्रमाणांतराणि संभवेयुर इति तदपि मनोरथ मात्र, जो पहले कहा था पूर्व पक्षी ने कि परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणी ब्रह्म परिनिष्पन्न सिद्ध पदार्थ होने से प्रमाणांतराणि ब्रह्मणी संभवेयुः, प्रमाणांतर गोचर ब्रह्म हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि तदपि मनोरथ मात्रम, मनोरथ में रोरी क्यों नहीं लगा, मनस्सा के रथ है ना, विप्रतिषेध कौन विप्रतिषेध कर दिया, मनोरथ रूपादि अभावादि। सिद्धांत कहते हैं कि आप कहते हैं कि ब्रह्म प्रमाणांतर गोचर हो जाएगा, कहते हैं रूपादि अभावादि न अयम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचरः, अयम अर्थ ब्रह्म ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष गोचर होने के लिए विषय में रूपादि होना चाहिए, रूप होना चाहिए, महत्व परिमाण होना चाहिए, ये और ठीक है प्रत्यक्ष गोचर नहीं है तो अनुमान उपमान शब्द इत्यादि कहते हैं लिंगादि अभावाच न अनुमानादि नाम, लिंगादि नहीं होने से अनुमानादि का भी विषय नहीं बनेगा। लिंगादि टीका में कहते हैं लिंग, लिंग नहीं होने से अनुमान नहीं बनेगा, और उपमिति का विषय क्यों नहीं बनेगा, सादृश्य नहीं है, तो इसको कहते हैं लिंग सादृश्य पद प्रवृत्ति निमित्त। ब्रह्म में कोई पद की पद प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, पद की प्रवृत्ति निमित्त कौन कौन होते हैं, जाति क्रिया संबंध गुण रूढ़ी ये कहते हैं, तो रूढ़ी भी प्रवृत्ति का एक निमित्त होता है, तो मुख्यतः ये चार कह देते हैं जाति गुण क्रिया संबंध। लिंग सादृश्य पद प्रवृत्ति निमित्तानाम अभावात अनुमान उपमान शब्दानाम अगोचर ब्रह्म हो जाएगा। भाष्यम लिंगादि अभावात च न अनुमानादीनाम, अनुमानादीनाम गोचर पहले दे दिया प्रत्यक्षस्य गोचर, अभी कहते हैं न अनुमानादीनाम गोचर अध्यार कर लेना है। तो अभी अगर ये किसी का गोचर नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे करवा जाएगा इसका, तो कहते हैं आगम मात्र समधिगम्य एव तू अयम अर्थो धर्मवत्, अयम अर्थ ब्रह्म ये आगम मात्र समधिगम्य धर्मवत्। तो अभी आप कह दिए कि ये शब्द का विषय नहीं बनेगा, फिर कहते हैं आगम मात्र विषय, ये कैसे, टीका में कहते हैं ब्रह्म लक्षण या वैदिक वेद्यम, शक्तिवृत्ति से नहीं होगा, प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, किंतु लक्षण या वैदिक वेद्यम वेदेन एवं वेद्यम, इसको श्रुति भी कहती है भाष्य में, तथा च श्रुति ही, श्रुति भी इसको कहती है नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ या तो मापह सत्यवृत्ति सत्य सत्य धृतिर्वतासी, या तो मापह सत्य धृतिर्वतासी त्वाद्रिंगो पृष्ठा नचिकेतः भूयो नचिकेतो भूयः, कठोपनिषद का मंत्र है। तो ऐसा मति तर्केण न आपनेया, तो ऐसा मति अर्थात ये जो ब्रह्म विषय का आत्म विषय का मति तर्केण शुष्क तर्केण ये न आपनेया, आगम बहिर्भूत तर्केण न आपनेया, आपनेया प्रापणेया। टीका में ऐसा ऐसा ब्रह्मणी मति, ऐसा मति तो ऐसा मति ऐसा एतद कह करके अर्थात ब्रह्मणी ब्रह्मात्मिक के विषय, तर्केण तर्केण अर्थात स्वतंत्रेण स्वतंत्रेण न आपनेया, स्वतंत्रेण अर्थात वेद बाह्य वो तर्क से प्राप्त नहीं होगा, न संपादनिया करना नहीं चाहिए। यदवा आपनेया का अर्थ हापनेया, तो अर्थात यदवा कुतर्केण न बाधनिया, ऐसे भाष्यकार वहां दो दिए हैं, अर्थात श्रुति बाह्य तर्क से इसको प्राप्त करने का उद्यम करना व्यर्थ है, और कुतर्क करके इसका बाध करना भी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं आपनिया का अर्थ दो प्रकार के हो जाएगा, आपनिया का था प्रापणिया अथवा हापनिया, हापनिया अर्थात त्यक्तव्या वह त्याग है, अर्थात कुतर्क करके इसका त्याग भी नहीं करना चाहिए। कुतार्किकाद अन्येन एव वेदविद आचार्येण प्रोक्ता मति ही सुज्ञानाय अनुभवाय फलाय भवति, तो ये मंत्र में आगे कहते हैं नैषा तर्केण मतिरापनेया या प्रोक्तानि अन्येन एव सुज्ञानाय पृष्ठ, सुज्ञानाय अन्येन एव प्रोक्त होगा तो उसको ग्रहण हो जाएगा, तो अन्येन कौन कहते कुतार्किकाद अन्येन एव, कुतार्किक से जो अन्य वो कौन है, कहते वेदविद आचार्येण प्रोक्ता अगर कहा जाएगा तो मति ही, मति अर्थात बुद्धि सुज्ञानाय, सुज्ञानाय अर्थात अनुभवाय, अनुभवाय अर्थात फलाय, जिस अनुभव से फल होगा, अगर वेदविद आचार्य के द्वारा कहा जाएगा तो इसको फल होगा। हे प्रेष्ठ सुज्ञानाय प्रेष्ठ कहा गया, हे प्रेष्ठ प्रिय से इष्टन प्रत्यय होने से प्रिय को प्र आदेश हो जाएगा, प्रिय स्थिर स्थिरोरु बहुल गुरु वृद्ध दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्थ बरवंगी गर्भर्षी त्रब्द्रागी वृंदा, ऐसे सूत्र कम से कम थोड़ा थोड़ा सूत्र कम से कम रटन करो है। तो या तो ब्रह्मसूत्र का सूत्र रटन करना है, नहीं तो अगर ये लगता है कि ये सब अद्वैत तो काम का नहीं है तो कम से कम ये व्याकरण का सूत्र रटन करिए, सांख्य का कार्य का रटन करिए, वो सब क्या है ना, सात्विक कर्म है, हमारा सात्विकता बढ़ता है। तो अगर जप करता है तो चलेगा, अगर जप करने से आप विचार नहीं कर पाएंगे शास्त्र, क्योंकि शास्त्र का विचार करने के लिए पहले आपको आधार चाहिए। आधार क्या है, कहते हैं सूत्र। तो जप करेंगे तो फिर शास्त्र में प्रवेश नहीं हो पाएगा, किंतु सूत्र अगर रटेंगे तो आपका जप का फल भी मिलेगा, क्योंकि आप रट रहे हैं तो चित्त एकाग्र हो रहे हैं और आगे आपका बुद्धि भी चलेगी। तो इसलिए इसमें अधिक महत्व है। हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ अर्थात तो प्रियतम, तो प्रिय को प्रादेश हो गया प्रियतम, इष्टम प्रत्यय। इति नचिकेत संप्रति मृत्योर वचनम यमराजस्य होगा ना, यमराज्य होगा, क्यों हाँ महाराज, महाराजा नाम महाराजस्य होता है, तो क्यों राजा हो तो कि टच हो जाएगा, समासन तक टच करते होगा, राजन को भी टच होगा। आगे सुज्ञान प्रेष्ठ इति को अद्धा वेद क इह प्रवोचद इयम विसृष्टि, को अद्धा, अद्धा अर्थात सत्यम, अर्धांगीकार अर्थ में वेद, कौन इसको जानता है, अद्धा अर्धांगीकार नहीं, एक प्रकार की प्रतिज्ञा अर्थ में वेद क इह प्रवोचत, उसके आगे इन्वर्टेड पूरा कर दिया क्या, आगे विराम है फिर दूसरा इन्वर्टेड आरंभ, लेकिन तो एक ही मंत्र है, तो इसलिए इन्वर्टेड पूरा नहीं होना चाहिए था। तो ऋग्वेद संहिता दे दिया, इयम विसृष्टिर यत आ बहुव, इयम विसृष्टि, विसृष्टि विविधा सृष्टि, टीका में दे दिया इयम विविधा सृष्टिर विसृष्टि, यतः आगत, यतः अर्थात आसमंतात बभूव इति आबभूव, तो इयम विसृष्टिर यत आबभूव, जहां से ये सृष्टि आ गया, तम को वा अधा साक्षात वेद, ये एक ही मंत्र है, उसको कौन जानता है, ये सृष्टि जहां से आया इसको कौन जानता है। आगे कहते हैं तिष्ठतु वेदनम, इसका ज्ञान होना छोड़िए, क यह लोके तम प्रभुचत, इसको लोक में पहले व्याख्यान कौन करेगा कि दूसरों को ज्ञान हो जाएगा। प्रभोचत मंत्र में है को अधा वेद क यह प्रभोचत, तो प्रभोचत कैसे होगा, प्र अवोचत होगा तो प्रावोचत होना चाहिए, कहते हैं प्रभोचत, टीकाकार कहते हैं प्रावोचत, तो ये ह्रस्व कैसे हो गया, कहते हैं छांदसो दीर्घ लोक, तो अकस्वर्ण दीर्घ होना चाहिए था किन्तु छांदसो दीर्घ लोक हो गया, इसका अर्थ यथावत वक्ता भी नास्ती इत्यर्थ है, इसलिए कहेगा कौन कि फिर आगे ज्ञान होने वाला, तो दूर की बात है। इसलिए कठोर निषद का मंत्र है ना, श्रवणायापि बहुभिर यौन लभ्यो लभ्य श्रृणवंतो बहवो यम विदुः, आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, ये सब अर्थात कहने वाले सुनने वाले सब कुशल होते हैं। आगे भाष्य में इयम विसृष्टि यत आबभूव इति च एते ऋचौ, अच्छा ये तो ऋचौ कह दिया ना, एते ऋचौ अर्थात ये दोनों नैषा तर्केण रिजन सिद्धानाम अपि ईश्वराणाम दुर्बोधताम जगत कारणस्य दर्शयतः, सिद्धानाम अपि ईश्वराणाम, ईश्वराणाम समर्थानाम, जो सिद्ध है उनके लिए भी जगत कारण दुर्बोध है, और बाकी अन्य के बाद क्या है। स्मृतिरपि भवति, स्मृति में भी कहा गया अचिंत्या खलुते भावा न तांस तर्केण योजयेत, ये जो पदार्थ है ये अचिंत्या अर्थात ये कहाँ से आए कैसे आए ये सब न तान तर्केण योजयेत अर्थात ज्ञातुम इच्छेत, केवल तर्क के द्वारा अर्थात वेद बाह्य तर्क के द्वारा इनको जानने के लिए उद्यम न करें। आगे भाष्य में अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अभिकारियो यमुच्यते तस्मादेव विदित्वेनम नानु सोचितुम अर्हसि, तो अयम अयम आत्मतत्व अव्यक्त अचिंत्य अभिकार्य विकारी नहीं है ऐसे कहा जाता है इति च, और आगे भी कहते हैं नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर् हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। तन्न मे प्रभवं सुरगणः विदुः प्रभवं, टीका में कह दिया प्रभवं जन्म, न विदुः नहीं जानते हैं, मम क्यों नहीं जानते हैं, ये सुरगणः कहते हैं सर्व आदित्वेन जन्म अभावात्, तो जन्म है ही नहीं थे इसलिए बाकी लोग कहाँ से जानेंगे। भाष्य में अहम आदिर ही, मैं सभी का आदि, आदि का कारण, देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः सर्वशः सर्वेषां इति एवं जातीय का स्मृतिरपि। यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेण मननम विदधत शब्द एव तर्कम अपि आदर्तव्यम दर्शयति इति उक्तम। पूर्व पक्ष कहा था श्रवण के बाद मनन का विधान हुआ है, तो ये मनन तर्क है, इसलिए अनुभव के प्रति मनन समीपवर्ती है, श्रवण जो है वो दूर है, श्रवण अर्थात आगम, आगम दूर हो गया, तर्क समीप हो गया, इसलिए तर्क के द्वारा भी अर्थात इसको जानना चाहिए, तो तर्क से हम आक्षेप कर सकते हैं, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था। तो सिद्धांत कहता है कि न अनेन श्रवण व्यतिरेकेण मननम विदधत, विधान करता हुआ शब्द, विधान करता शब्द, क्योंकि श्रोतव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, मनन का ही विधान करता है, तो तर्कम अपि आदर्तव्यम दर्शयति, श्रुति दर्शयति तर्कम अपि आदर्तव्यम, ऐसे जो इति उक्तम पूर्व पक्षिणा, सिद्धांत कहता है न अनेन मिशेण शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति। न अनेन ये तर्क जो श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान करने से शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ, शुष्क तर्क अर्थात भेद बाह्य तर्क का, अत्र अर्थात आत्म विषय आत्मलाभ अर्थात इनका व्यवहार योग्यता न संभवति। मिशेण मिशेण सामान्यतया टीका में दे दिया मिशेण मिशेण मनन विधि व्याजेन मिश गतो धातु अर्थ मिश गतो, तो व्याजेन व्याजेन अर्थात छलेन, मनन विधि के द्वारा आप तर्क का भी यहाँ प्रवेश करवा देंगे आत्मज्ञान में, कहते हैं ये संभव नहीं। तो मिशेण मिशेण अर्थात मनन विधि व्याजेन अर्थात यहाँ व्याज छल अर्थ में, शुष्क इति अनपेक्ष्य जो भाष्य में कहना न अनेन मिशेण शुष्क तर्कस्य, शुष्क अर्थात अनपेक्ष्य तर्कस्य, अनपेक्षित तर्क अर्थात वेद बाह्य तर्क, इसका यहाँ प्रवेश नहीं है। तो फिर वेद बाह्य तर्क का यहाँ प्रवेश नहीं है, तो फिर किसका प्रवेश है, कहते हैं श्रुत्यनुगृहीत एव ही अत्र तर्को अनुभवांगत्वेन आश्रियते, श्रुत्या अनुगृहीत इति श्रुति अनुगृहीत, तो अत्र अत्र अर्थात आत्म विषय में तर्क अनुभव का अंगत्वेन आश्रियते, ब्रह्म साक्षात्कार का अंग हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो श्रवण मनन से आप जो तर्क कहते हैं वो श्रुति अनुकूल तर्क को ही लेना है, इसलिए भगवान भाष्यकार वो साधन पंचक में कहते ना तो श्रुतिमतस तर्को अनुसंधियताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस तर्को अनुसंधियताम, दुस्तर्क वेद बाह्य तर्क को आश्रय नहीं करना चाहिए, श्रुति मत तर्क को लेना है। टीका में जो श्रुति अनुगृहित कहा उसके लिए विग्रह देते हैं, श्रुत्या तत्व निश्चिते सति, श्रवण से तत्व निश्चय हो जाता है, तो होने के बाद अनु अनु अर्थात पश्चात पुरुष दोषस्य असंभावना देर निराशाय गृहित इति श्रुति अनुगृहित, श्रवण से तत्व का निश्चय होता है, किंतु श्रवण जैसे थोड़ा समय हो जाएगा उसके बाद फिर वही पूर्व संस्कार से आ जाएगा असंभावना दोष, हम कैसे व्यापक ब्रह्म असंग कुटस्थ हो गए, ये जगत कैसे कल्पित हो गया, इस प्रकार के सब पुरुष दोषस्य, ये सब पुरुष दोष है, पश्चात श्रुति के श्रुति से तत्व निश्चय होने के बाद अनु अनु अर्थात पश्चात आगे फिर असंभावना आ जाएगा, कहाँ से आएगा, कहते हैं पुरुष दोषस्य उसका निराश करने के लिए गृहित गृहित तर्क, इसको कहा जाएगा श्रुति अनुगृहित, पुरुष का दोष से ही असंभावना होती है, ये शंकराचार्य का प्रसिद्ध श्लोक है, पुरुषापराध मलिनाधीषणा, ये पुरुषापराध मलिनाधीषणा पलाय वस्तु विषय होती श्रुति संभव पुरुषापराध मलिनाधीषणा निरवध्य चक्षु हृदया पियथा। निरवध्य चक्षु उदया, निरवध्य चक्षु, चक्षु निर्दिष्ट है, उसे उदय हुआ जो धी भर्सु को देखता है, चक्षु से देखता है। निरवध्य चक्षु उदया अपि धी नफलाय भर्सु विषया भवति, भर्सु विषया धी फलाय न भवति। क्यों नहीं होता है? निरवध्य चक्षु है, उसे भर्सु को देखता है, भर्सु सुन है ना घटना, तो निरवध्य चक्षु से भी भर्सु को देखने पर भी वो धी फलाय न भवति, भर्सु है ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों? पुरुषापराध मलिनाधीषणा, पुरुष का अपराध से धीषणा बुद्धि मलिन हो गया। क्यों? कहते हैं कि सेनापति को विश्वास किया और कह दिया ये तो भर्सु का प्रेत है, ये पुरुष का अपराध है, जहां विश्वास नहीं करना चाहिए उसको विश्वास कर गया। इसी प्रकार की श्रुति संभवा पितु तथात्मनि धी, आत्मनि धी ही श्रुति संभवा अपि होने पर भी, जैसे निरवध्य चक्षु उदया अपि धी, तो पुरुषापराध मलिनाधीषणा ये भी वही होता है। आत्मतत्व का ज्ञान श्रुति से होती है, मैं शुद्ध असंग कुटस्थ ये ज्ञान होता है, किंतु पुरुष अपराध से मलिन विश्वास कर गया है बुद्धि को, तो बुद्धि सेनापति स्थानीय है, वो कहता है आप तो परिच्छिन्न है, ये है वो है, तो बुद्धि जब ये बात नहीं कहेगी तब ये अपराध आपका हट जाएगा। इसलिए बुद्धि कब नहीं कहेगी, कहे जितना बुद्धि का जड़ गया है मैं परिच्छिन्न हूँ, उसका अधिक जड़ तक गहराई तक जाकर के उसको उखाड़ना पड़ेगा। तो अगर बुद्धि में आपका 100 बार अंदर है तो कहेंगे आपको 101 बार कहना पड़ेगा बुद्धि को, आप तो व्यापक है, असंग है, कुटस्थ है, इसलिए तो बार बार इसके पीछे पड़े रहना पड़ेगा। श्रुति अनुग्रहित तम आह, अभी किस प्रकार के तर्क श्रुति में अनुग्रहित है उसको दिखाते हैं भाष्य में। स्वप्नांत बुद्धांतयोर उभयोर इतरेतर व्यभिचारात आत्मनो अनन्वागतत्वम्। स्वप्नांत और बुद्धांत, स्वप्नांत अर्थात स्वप्न मध्य, स्वप्न मध्य में दिखने वाला जो दृश्य, बुद्धांत, बुद्धांत अर्थात जागृत मध्य, बुद्धांत बुद्ध में दिखने वाला अर्थात जागृत अवस्था में दिखने वाले, अर्थात स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था। इतरेतर यो हो उभयो हो इतरेतर व्यभिचार, ये दोनों का इतरेतर अवस्था में व्यभिचार होता है जागृत और स्वप्न का, तो होने से आत्मनो अनन्वागतत्वम्, आत्मा जागृत को लेकर के स्वप्न में नहीं जाता, स्वप्न को लेकर के जागृत में नहीं आता, ये अनन्वागत हुआ। ये ही तर्क हुआ कि हम तो ये दोनों अवस्था से असंग है। और संप्रसाद प्रपंच परित्यागेन सदात्मन संपत्ते निष्प्रपंच सदात्मत्वम्। पहले तो जागृत स्वप्न दोनों में हम संश्लिष्ट नहीं है, अंतिम में कहते हैं सुसुप्ति में संप्रसाद है, सुसुप्त प्रपंच परित्यागेन, सुसुप्ति में प्रपंच नहीं है, नहीं होने से सदात्मना संपत्ते है। मंत्र क्या है? तदा सौम्य सदा संपन्नो भवति, तदा तदा अर्थात संप्रसादे सुसुप्ति अवस्था में सौम्य संपन्नो भवति, किसके साथ? सता, तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, एक हो जाता है किंतु अज्ञान के साथ, तो होने से फिर जो बाहर आता है अज्ञान लेकर के आता है। और ये हो गया द्वितीय तर्क। तृतीय प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात्, प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात् समास कैसे कहेंगे? ब्रह्मण प्रभव, प्रभव अर्थात उत्पत्ति, किंतु प्रभव अर्थात प्रभवति अस्मात् इति प्रभव कारण कहते हैं। ब्रह्म प्रभवो यस्य प्रपंचस्य, तो प्रपंच ब्रह्म प्रभव है, प्रभव शब्द का अर्थ ये कारण लेते हैं, प्रभवति अस्मात्। तो प्रपंचस्य ब्रह्म प्रभवत्वात्, इसलिए कार्य कारण भाव प्रपंच और ब्रह्म में हो गया, तो होने से कारण अनन्यत्व न्यायेन, कारण के साथ कार्य जो है वो अनन्य है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, ये न्यायेन। अभी प्रपंच ब्रह्म का कार्य हो गया, जो कार्य है वो कारण से अनन्य हुआ, अर्थात प्रपंच का वास्तव स्वरूप भी ब्रह्म ही है। इति ब्रह्म अव्यतिरेके इति एवं जातीय कह, ये आगे सूत्र है ना, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, तद तद अर्थात ये जो ब्रह्म से ये अनन्य है, ये जो जगत है, क्यों आरम्भण शब्दादिभ्य वाचारम्भण विकारो नाम देय मृतिका इत्येव सत्यम, ये वाक्य के आधार पर कहते हैं जगत ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इति एवं जातीय कह अर्थात एवं जातीय कह तर्को अनुभव अंगत्वेन आश्रियते। एवं जातीय कह ऊपर में दो पंक्ति के ऊपर में था ना भाष्य में, श्रुति अनुगृहित ही एवं अत्र तर्क अनुभव अंगत्वेन आश्रियते, तो ये तर्क कौन है, कहते हैं एवं जातीय कह तर्क। ठीक है, जीवस्य अवस्थावतो समानाधिकरण है, जीव ही अवस्था वाला होता है, ब्रह्म अवस्था वाला नहीं होता। जीवस्य अवस्थावतो देहादि प्रपंच युक्तस्य, ये भी समानाधिकरण है, जो जीव है वही अवस्था वाला है, वो देहादि प्रपंच युक्त है, स्वप्नांत प्रतिज्ञा है, देहादि प्रपंच युक्तस्य निष्प्रपंच ब्रह्मैक ब्रह्म ऐक्यम असंभवी। जब असंभावना होगा कहेगा तो हम तो देहादि वाला है, प्रपंच वाला है, निष्प्रपंच ब्रह्म के साथ हम एक कैसे होंगे, असंभवी। और ऐक्य कहेंगे तो द्वैत ग्राही प्रमाण विरोधात्, ये प्रमाण से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से द्वैत का ग्रहण हो रहा है, आप ऐक्य कह देंगे तो प्रमाण विरोधात। और ब्रह्मणश्च अद्वितीयत्वम अयुक्तम, ब्रह्म अद्वितीय है ये अयुक्त है। इति एवं श्रौत अर्थ असंभावनायाम, श्रौत अर्थ असंभावना होने पर कभी असंभावना का निराकरण करने के लिए तनिराशाय सर्वासु अवस्थासु आत्मनो अनुगतत्वम, सर्वासु अवस्थासु जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में आत्मा अनुगत है, अनुगत आत्मनो अनुगतस्य। और व्यभिचारिणी भीर अवस्था भीर अनन्वागतत्वम, ये जो अवस्था है वो व्यभिचारिणी है, तो व्यभिचारिणी भी ही अवस्था भी ही अनन्वागतत्वम कस्य आत्मनः अनन्वागतत्वम असंस्पृष्टत्वम आत्मनः असंस्पृष्टत्वम। और अवस्थानां स्वाभाविकत्वे बन्ध्य औष्ण्यवत आत्म व्यभिचार अयोगात, अवस्था अगर स्वाभाविक होगा उसका व्यभिचार होगा नहीं होगा, तो अवस्थानां स्वाभाविकत्वे बन्ध्य औष्ण्यवत आत्म व्यभिचार अयोगात, फिर व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और सुसुप्तौ प्रपंच भ्रांति अभावे सता सौम्य इति उक्त अभेद दर्शनात्, सुसुप्ति में प्रपंच की भान होती है, सुसुप्ति में प्रपंच भ्रांति का अभाव हो गया, होने से सता सौम्य तदा संपन्न भवती इति उक्त अभेद दर्शन, अभेद है सुसुप्ति में, होने से निष्प्रपंच ब्रह्म ऐक्य संभव। तो ये सब तर्क हो गया, यथा घटादयो मृद अभिन्नास, तथा जैसे घट मृद अभिन्न, मृद घट अभिन्न है, मृद घट अभिन्न है, मृद घट मृद अभिन्न है, घट मिट्टी के साथ अभिन्न है ना, भिन्न है, अभिन्न है, घट मृद के साथ अभिन्न होगा, अर्थात घट मृद से भिन्न नहीं होगा, किंतु मृद घट से भिन्न होगा, होगा। तो यहाँ तो दृष्टांत तो देते हैं कि कार्य कारण एक, यहाँ कार्य कारण से भिन्न नहीं, यहाँ तात्पर्य, किंतु जीव ब्रह्म में इसी प्रकार नहीं है, वो तो वहाँ एक ही है, इसलिए वहाँ कोई कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव जगत और ब्रह्म का बीच में लगाया जाता है, जीव और ब्रह्म का बीच में कार्य कारण भाव नहीं लगाया जाएगा, इसलिए वहां तो तत्व में तत् ही त्वम है, त्वम ही तत् है, अर्थात जो तत् कहते हैं वही त्वम बन करके अवस्था त्रय के साथ संबंध कर रहा है, जो त्वम है वही तत् बन करके जगत का अधिष्ठान है, इसलिए अर्थात त्वम ही जगत का अधिष्ठान है, वहां तो अत्यंत अभिन्न तत्वमसि में अवस्थानां स्वाभाविकत्व। अच्छा, सुसुप्त यथा घटादयो मृद अभिन्नास तथा जगत ब्रह्म अभिन्नम क्यों तज्जत्वात् इत्यादि तर्क। तज्ज ब्रह्मज जगत ब्रह्मज होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा, ये तर्क आश्रियत आश्रियते इत्यर्थ। इतो अन्यादृश तर्कस्य अत्र ब्रह्मणि अप्रवेशात, इससे भिन्न जो तर्क है अर्थात वेद बाह्य तर्क वहाँ अत्र अत्र था ब्रह्मणि अप्रवेशात, ब्रह्म विषय में वेद बाह्य तर्क का प्रवेश नहीं है। और अस्य च अनुकूलत्वात्, ये सब जो तर्क दिखाया गया अवस्थात्रय का अनन्वागत है आत्मा और सुषुप्ति में सद ब्रह्म के साथ एक होना और जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इस प्रकार के जो तत्र अस्य अनुकूलत्वात् न तर्केण आक्षेप अवकाश इति भाव। अनुकूल तर्क तो सहायक है और जो वेद बाह्य तर्क तो उपेक्षणीय है, इसलिए किस तर्क को लेकर के आप आक्षेप करेंगे। ब्रह्मणि शुष्क तर्क से अप्रवेश सूत्र सम्मत इत्याह, ब्रह्म में शुष्क तर्क का प्रवेश ही नहीं है। क्यों आगे से आएगा सूत्र, तर्का प्रतिष्ठानात तर्क से अप्रतिष्ठानात, तो तर्क से कोई और बलवत तार्किक आएगा इसको निराकरण कर देगा। इति च केवल से तर्क से विप्रलंबकत्व दर्शयिष्यति, केवल तर्क अगर होगा तो विप्रलंबक भी हो सकता है, विप्रलंबक अर्थात प्रवंशक, तो ये दर्शयिष्यति इसको भी वहां दिखाएंगे आगे सूत्र आ रहा है। टीका में विप्रलंबकत्व अप्रमापकत्व, प्रमापक नहीं अर्थात प्रमाजनक नहीं होगा। यदुक्तम, सांख्य ने पहले कहा था, एकदेशी जब कहा कि जगत भी ब्रह्म रूप है इसलिए विलक्षण नहीं है तो जगत ब्रह्म का कार्य हो जाएगा, एकदेशी कहा था। और सांख्य उसको ये निराकरण कर दिया, कहता कि ये शब्दात विलक्षण है किंतु क्योंकि शब्दात विज्ञानम से अभिज्ञानम से ऐसे कहा था। अभी सिद्धांति सांख्य मत को निराकरण करता है, कहते एकदेशी जो कहा ठीक कहा था, सिद्धांति कह रहा है। यद उत्तम एकदेशी न सर्वस्य जगतस चेतनत्व, ऐसा कहा था चेतनत्व उक्तौ विभाग श्रुति अनुपपत्ति रीति सांख्येन दूषणम उक्तम। अगर सब चेतन हो जाएगा तो जड़ चेतन का विभाग कैसे होगा, सांख्य ऐसा दूषण दिया था। यद उत्तम सांख्येन दूषणम तन्न, सिद्धांत कहता है क्यों, तत्र तेन एकदेशिना विभाग श्रुतेस चैतन्य अभिव्यक्त अनभिव्यक्तिभ्याम योजयितुं शक्यत्वात्, सभी चेतन होने पर भी चेतनत्व का अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति लेकर के जड़ चेतन का व्यवहार हो जाएगा, इसलिए पूरा जगत चेतन है इसमें कोई अर्थात योजना में कोई अर्थात असंभवता नहीं है। तत्र तेन एकदेशिना विभाग श्रुते है, एकदेशी के द्वारा जो विभाग श्रुति कहा गया था, चेतन चैतन्य का अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के द्वारा योजयितुं अन्वय कर सकते हैं। और सांख्यस्य तु इदं दूषणं वज्रलेपायते, अगर आप प्रधान का कार्य जगत को कहेंगे, पूरा जगत अचेतन होगा, अचेतन में आप चेतन अचेतन कैसे विभाग कर पाएंगे, आप नहीं कह पाएंगे कि कहीं अचेतन का अनभिव्यक्ति हो गया, ये आप नहीं कह पाएंगे। चेतन का अनभिव्यक्ति कह सकते हैं किंतु अचेतन का अनभिव्यक्ति तो आप नहीं कह पाएंगे, इसलिए सांख्य का मत में चेतन अचेतन जगत का विभाग कैसे होगा, ये तो वज्रलेप हो जाएगा। प्रधान कार्यत्व सर्वस्य अचेतनत्व, प्रधान का कार्य अगर जगत होगा तो सब कुछ अचेतन ही होगा, अगर सब कुछ अचेतन होगा तो चेतन अचेतन कार्य विभाग असंभवा, प्रधान पक्ष में असंभव दोष आ जाएगा। इति आह भाष्य में योपि चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्तस्य जगतस चेतनताम उत्प्रेक्ष्यते तस्यापि विज्ञानम च अभिज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग श्रवणम विभावन अभिभावन अभिभावनाभ्याम चैतन्यस्य शक्यते एव योजयितुम। योपि जो भी चेतन कारणत्व कारण श्रवण बलेन, वहां एकदेशी कहा था श्रुति में ब्रह्म को ही जगत कारण कहा गया, इसलिए श्रुति के आधार पर मैं ये अवगमिष्यामि मैं ये जान लूंगा कि जगत तो चेतन रूप है, ऐसा एकादशी कहा था। सिद्धांत ये भी कहता है यो भी एकादशी चेतन कारण श्रवण बले न, चेतन ही कारण है, इस प्रकार के श्रवण से समस्तस्य जगत चेतनताम उत्प्रेक्ष्यते, कल्पना करता है पूरा जगत चेतन ही है। तस्यापि सांख्य वहां दिखाया था कि अगर समस्त जगत चेतन हो जाएगा विज्ञानम च अविज्ञानम च ये कैसे घटेगा, तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि चेतन अचेतन विभाग श्रवण विभावन अविभावनाभ्याम, विभावन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति के द्वारा, किसका अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति चैतन्यस्य शक्यते योजयितुम, तो ये जो पूर्व एकदेशी का वो वाक्य था वो इस प्रकार की योजना किया जा सकता है चैतन्य का अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के। और परस्य एव तु इदमपि विभाग श्रवणम न युज्यते, परस्य सांख्यस्य सांख्य मत में तो ये विभाग श्रवण ये घटेगा ही नहीं, क्योंकि उनका कारण हो गया अचेतन प्रधान, जगत तो अचेतन ही होगा, फिर चेतना अचेतन ये विभाग कैसे होगा। अच्छा आगे भाष्य में सांख्य पूछता है कथम हमारा मत में चेतन अचेतन विभाग कैसे नहीं हो पाएगा, तो सिद्धांत उत्तर देता है परम कारण से ही अत्र समस्त जगदात्मना समवस्थानम श्राव्यते, परम कारण जो ब्रह्म है वही यहाँ पूरा जगत का कारणत्व न ये है। विज्ञानम च अभिज्ञानम च अभवत, तो जो सृष्टि किया तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, फिर प्रवेश करके ये सब निरुक्तम च अनिरुक्तम च निलयनम च अनिलयम च विज्ञानम च अभिज्ञानम च अभवत सच त्यच सब वही हो गया। तत्र यथा चेतनस्य अचेतन भावो न उपपद्यते विलक्षणत्वात् एवं अचेतनस्यापि चेतन भावो न उपपद्यते, सांख्य कहता था कि ब्रह्म चेतन है और जगत उसका कारण होने से अचेतन कैसे हो जाएगा, तो जैसे चेतनस्य ब्रह्मण अचेतन भाव जगत रूपेण न उपपद्यते विलक्षणत्वात्, तो सिद्धांत कहता है कि अब आपके मत में भी अचेतनस्य प्रधानस्य ये जगत में जो चेतन दिखता है ये भी न उपपद्यते, इसलिए आपके ऊपर भी वो दोष रहेगा। वरं एकदेशी मत में तो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति को लेकर के समाधान हो जाएगा, किंतु सांख्य मत में तो समाधान भी नहीं हो पाएगा। ठीक है हमें सिद्धांते चेतन अचेतन वैलक्षण्य अंगीकारे कथम ब्रह्मण प्रकृतित्वम, चेतन अचेतन में वैलक्षण्य अगर स्वीकार करेंगे सिद्धांत मत में अभी ब्रह्म जगत का प्रकृति कैसे हो जाएगा, क्योंकि चेतन अचेतन तो विलक्षण है, कार्य कारण विलक्षण होने से कैसे कार्य कारण बनेगा कैसे होगा। सिद्धांत कहता है कि भाष्य में प्रत्युक्तत्वात् तु, ये तो हम निराकरण कर दिए थे, चेतन से भी अचेतन बनता है अचेतन से भी चेतन होता है, वैलक्षण्यस्य प्रत्युक्तत्वात् वैलक्षण्यस्य वैलक्षण्य तो निराकरण हम कर दिए थे, इसलिए यथाश्रुत्याव चेतनम कारणम ग्रहितव्यम भवति, इसलिए चेतन ही कारण है ऐसे ग्रहितव्य, ग्रहितव्य ये दीर्घिकार कैसे हो जाएगा, धातु है ग्रह आगे तव्य हो गया, धातु सेठ धातु है, सेठ धातु से ईट हो गया, किंतु ईट को दीर्घ हो गया ग्रहो लिटि दीर्घ लिट भिन्न अन्यत्र ग्रह धातु से ईट को दीर्घ हो जाएगा ग्रहो लिटि दीर्घ। तो सिद्धांत कह दिया प्रत्युक्तत्वात् हमने निराकरण कर दिए थे, तो इसको टीका में कहते हैं अप्रयोजकत्व व्यभिचाराभ्याम निरस्तत्वात्, पूर्व पक्ष ने अनुमान दे रहा था जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न वैलक्षण्यत्वात् अविद्यावत कहता था, सिद्धांति उसमें उपाधि दिखा दिया अनादित्वम उपाधि, तो सिद्धांति इसलिए कहते हैं अप्रयोजकत्वम, जिस हेतु में उपाधि आ जाएगा वो हेतु साध्य का प्रयोजक बनेगा नहीं बनेगा, ये अप्रयोजकत्वम अर्थात सुपाधिकत्वात्, तो वहां सिद्धांति अनादित्व को उपाधि दिखाया था। और व्यभिचाराभ्याम कार्य कारण में दोनों में समान लक्षण होना चाहिए ये बात नहीं है, तो वो मय से भी वृश्चिक पुरुष भी कैसलोम इत्यादि ये सभी होते हैं व्यभिचाराभ्याम निरस्तत्वात्। तो सांख्य जो तर्क के द्वारा अभी जगत कारण ब्रह्म नहीं हो पाएगा इसको निषेध कर रहा था, कह रहा था, ये भी निराकरण हो गया। अभी दूसरा तर्क दे रहा है, कार्यम उत्तिकम कार्यम उत्पत्ते है प्राग असत एव स्यात्। उत्पत्ते है प्राग कार्य असत है, ऐसे नया एक लोग जैसे कहते हैं असत कार्यवादी, स्व विरुद्ध अभी सांख्य कह रहा है कि उत्पत्ति प्राग कार्य तो असत, वो तो सद्वादी है, सांख्य तो सत्कार्यवादी होते हैं ना, तो अर्थात यहाँ नया एक ही कहेगा क्यों उत्पत्ति है प्राग कार्य असदेव स्यात् ना। अच्छा, ये सांख्य ही कहता है, वेदांती को सांख्य कहता है कि आपका मत में कार्य को असत मानना पड़ेगा। सांख्य तो सत्कार्यवादी, वेदांत भी असत्कार्यवादी नहीं है, वेदांत अनिर्वचनीय कार्यवादी किंतु असत कार्यवादी नहीं है। सांख्य भी वेदांती को कहता है उत्पत्ति है प्राग कार्यम असदेव स्यात् आपका मत में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कहते हैं स्व विरुद्ध कारणात्मना सत्व अयोगा, कार्य कारण में आपका विरुद्ध हो गया, कारण हो गया चेतन, कार्य हो गया अचेतन, इसलिए उत्पत्ति होने से पहले ये अचेतन चेतन के साथ एक कैसे होगा, तो इसलिए कार्य को पहले असत मानना पड़ेगा क्योंकि पहले तो अचेतन नहीं था, केवल अचेतन ही था। स्व विरुद्ध कारणात्मना सत्व अयोगात इति अपसिद्धांतापत्ति, सांख्य कहता है वेदांति को आपका मत में अपसिद्धांत हो जाएगा इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है मिथ्यात्वात कार्यस्य, कार्य तो मिथ्या है, मिथ्या होने से कालत्रय भी कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम, तीनों काल में कारण के साथ उसका विद्यमानता में कोई विरोध नहीं है, जैसे रज्जु के साथ सर्प, तो ये रहने पर कोई विरोध नहीं है, वर्तमान काल अतीत काल भूत काल में अगर आप रखेंगे तो कोई विरोध नहीं है। सत्वम अविरुद्धम क्योंकि वो मिथ्या है, दोनों सत पदार्थ विरुद्ध होने से एक साथ नहीं रह पाएंगे किंतु भिन्न सत्ता में क्यों नहीं रहेंगे। इति समाधते सिद्धांत कहते हैं असद इति चेन न प्रतिषेध मात्रत्वात्, असद इति चेन न प्रतिषेध मात्रत्वात्, असद इति चेत संख्या कहता है सृष्टे है प्राग कार्यम असद इति चेत, तो अगर सिद्धांत कहेगा असत हो कहेगा तो आपका फिर अपसिद्धांत हो गया, तो फिर अर्थात आप असत कार्यवादी हो गए। सिद्धांत कहता है कि न प्रतिषेध मात्रत्वात्, तो अर्थात उत्पत्ति से पहले ये कार्य नहीं था, तो जब जहां कहा जाता है वहां खाली प्रतिषेध कार्य का प्रतिषेध मात्र किया जाता है, प्रतिषेध मात्र कहने से अर्थात प्रतिषिध्य कोई पदार्थ है जिसका हम प्रतिषेध कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जिस जगत का प्रतिषेध कर रहा है वेदांत कहता है कि वो खाली प्रतिषेध मात्र, प्रतिषिध्य कोई वास्तव पदार्थ ही नहीं है। इसलिए आप उसको कहेंगे कि कार्य पहले असत था सत था ये विचार ही नहीं है क्योंकि वो तो तीनों काल में है ही नहीं कार्य, खाली प्रतिषेध मात्र। पूर्व पक्ष कहेगा अगर आप असत कार्य कहेंगे पहले कार्य नहीं था फिर प्रतिषेध कैसे करते हैं, कहते प्रतिषेध मात्र, अगर कोई प्रतिषिध्य जगत का प्रतिषेध किया जा रहा है जगत है कि वास्तव पदार्थ, कहते भूतले घटो नास्ति, ये क्या खाली ऐसे प्रतिषेध मात्र है, कहते घटो अन्यत्र अस्ति, इसी प्रकार की यहाँ नहीं है, कहते प्रतिषेध मात्र तो अर्थात कोई प्रतिषिध्य पदार्थ नहीं है। अच्छा ठीक है, हमें असत स्याद इति सत्व प्रतिषेध निरर्थक इत्यर्थ, प्रतिषेध मात्रत्वात् इसका अर्थ है कि असत स्यात् आप भी जो कहते हैं कि असत हो जाएगा, कहते हैं ये केवल सत्व प्रतिषेध है ये निरर्थक, हम भी तो कहते हैं नहीं है तीनों काल में नहीं है, आप क्या कहते हैं कि फिर असत कार्य हो जाएगा, वेदांती कहते हैं हम भी तो कहते हैं तीनों काल में पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है अर्थात पारमार्थिक पदार्थ नहीं है, पारमार्थिक ब्रह्म में तीनों काल में जगत नहीं है ये सिद्धांत कहते हैं। यदि चेतनम शुद्धम शब्दादिहीन, भाष्य में यदि चेतनम शुद्धम शब्दादिहीनम च ब्रह्म तद विपरीतस्य अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादिमतस्य कार्यस्य कारणम इष्येत, असत तरही कार्यम प्राग उत्पत्तेर इति प्रसज्ये, तो सांख्य कह रहा है यदि चेतनम शुद्धम शब्दादिहीनम च ब्रह्म, ये सब ब्रह्म का लक्षण कह दिया। और तद विपरीतस्य, तद विपरीतस्य अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादिमतस्य, उसका विपरीत हो गया। इस प्रकार की कौन हो गया, कार्यस्य, कार्यस्य जगत, उसका कारणम कौन हो जाएगा, चेतनम शुद्धम शब्दादिहीनम ब्रह्म अगर हो जाएगा तो तरी कार्यम प्राग उत्पत्ते असत, तरी असत तरी कार्यम प्राग उत्पत्ते, क्योंकि उत्पत्ते पहले चेतन शुद्ध शब्दादिहीन था तो कार्य का किंतु स्वभाव हो गया अशुद्ध अचेतन और शब्दादि वाला है, इसलिए कार्य पहले नहीं था, ये प्रसज्य, ये आपत्ति आएगी। और सिद्धांति कहीं कह देगा इष्टापत्ति, कार्य पहले नहीं था तो अभी सांख्य कहता है अनिष्टम चेत सत्कार्यवादी नस्तव, आप असत्कार्यवादी नहीं है तो आप सत्कार्यवादी है इसलिए आपके मत में ये अनिष्ट हो जाएगा। सिद्धांति कहता है नैष दोष, तो अर्थात हम सत्कार्यवादी नहीं है, हम तो अनिर्वचनीय कार्यवादी है। प्रतिषेध मात्रत्वात्, अर्थात प्रतिषेध मात्रम ही इदम न अस्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यम अस्ति, ये प्रतिषेध का कोई प्रतिषेध्य विषय वो नहीं है। अगर ऐसा कोई वास्तव विषय होता तो पहले वो नहीं था, आप असत्कार्यवादी हमको कहेंगे, किंतु हम तो ऐसे स्वीकार ही नहीं कर। नहीं अस्य प्रतिषेध प्रागुत्पत्ते सत्वम कार्यस्य प्रतिषेधुम शक्नोति, ये जो प्रतिषेध किया जाता है उत्पत्ति से पहले कार्य सत्य है और उसका प्रतिषेध करता है, ऐसा बात नहीं है। उत्पत्ति से पहले कार्य सत्कार्य का प्रतिषेध करता है, ऐसा नहीं है। कथम, संख्य पूछता है फिर कैसा प्रतिषेध, क्या प्रतिषेध करते हैं। सिद्धांत कहता है कि यथैव हि इदानीम अपि इदम कार्यम कारणात्मना सदैव प्राग उत्पत्तेरपि इति गम्यते, अभी भी जैसे ये कार्य है कारण रूपेण अभी भी सत्य है, कार्य रूपेण अभी भी मिथ्या है, इसी प्रकार की उत्पन्न होने से पहले कार्य रूप से सत था। प्राग उत्पत्तेर अपि इति गम्यते, नहीं इदानीम अपि इदम कार्यम कारणात्मानम कारणात्मानम अंतरेण स्वतंत्रम एव अस्ति, अभी भी ये जो कार्य है कारणात्मानम अंतरेण कारण के बिना स्वतंत्र अभिकार्य ये अभी भी नहीं है, तो हम कहते हैं कि तब नहीं था स्वतंत्र रूप से कार्य, तब नहीं था कारण रूप से कार्य, तब भी था कारण रूप से कार्य, अभी भी है और कारण स्वतंत्र रूप से कार्य अभी भी नहीं है, स्वतंत्र कार्य अभी भी नहीं है, तभी भी नहीं था, हम तब निषेध करते हैं, और कारण रूप से तब भी था अभी था, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, कारण रूप से होता है ब्रह्म रूप में, इति स्वतंत्रम एव अस्ति। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवनारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहिनि।